राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदापीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णाकरं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगुराय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। अपना घर कौन सा होता है? अपना खास घर कौन सा होता है? वो होता है जिसमें हमारे आप माता पिता रहते हैं, वो घर अपना होता है। वो ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर जीव है अविनाशी, चेतना मूराशी, वो परमात्मा की प्राप्ति है। अपने घर जाना है, दूसरे पड़ेगा घर। ये घर अपना नहीं है, ये लोग अपना नहीं है, ये परिवार अपना नहीं है, अपना परिवार भगवान है। इस वास्ते भगवान के हम ऐसा मान लो, ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। मानना मुख्य है, मैं भगवान का हूँ, ये मान सच्ची बात है, एकदम सच्ची। जीव अविनाशी, ममई वंश हो जीव लोग है, जीव उधर ममई वंश भगवान का ही साक्षात। तो हम भगवान के हैं, यहाँ आए हैं, ये मुसाफरी है, ये अपना घर नहीं है। अपना घर तो वो है जहाँ भगवान है, साक्षात परमात्मा है, वो अपना घर है, वो और दूसरा अपना घर नहीं है। पक्की सच्ची सिद्धांतरी एकदम बात इस वास्ते ऐसा महेश कर गए, इस बात को स्वीकार कर लो। पिताजी को मानते हैं, पिताजी को किसी ने नहीं देखा है। माँ के समय तो शरीर बन गया था तो माँ की भी याद नहीं है, तो पिता के समय तो पानी की बोल रही, अपना अस्तित्व नहीं था, ये शरीर था ही नहीं, क्या जाने उसको। पिता को मानते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर को मानना चाहिए। जो पिता को मानते हैं वे परमात्मा को मानते हैं, पक्की बात है। पिता मानने में आता, जानने में आता, कोई जान नहीं सकता। पानी की बूंद क्या जाने, माँ के समय पूरा शरीर बन गया, छोटा सा शरीर था पूरा, तो माँ को भी जान सकते है नहीं। भाई बहना बैठी है, कुछ याद है तो बताओ कि माँ के हमने जन्म लिया, ये हमारी माँ है, कुछ नहीं देगा। माँ को कुछ नहीं देगा, मानना है। बाप को कुछ नहीं देगा, मानना है। मानना है वो जानने से कम नहीं है, क्योंकि उसके बिना आपकी सत्ता ही नहीं है। पिता के बिना सत्ता नहीं आपकी, माँ के बिना आपकी सत्ता ही नहीं है। आपकी सत्ता माँ बाप के अधीन है, तो माँ बाप के हम है, ये मानना सही है, असली है, सच्ची बात है। आवाज वाले माता पिता है, ये नकली है, ये शरीर के पिता करने वाले। आप खुद हो उसी माता पिता भगवान है, आप खुद शरीर नहीं हो, फिर तो बड़ा छूट जाएगा। सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा ही, नियम है ही नहीं। और हम रहेंगे तो पिताजी के हम है, हम पिता गए हैं। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वह, तुम्हें वो सर्वम हम देव देव सब उसे हम उसे है। तो परमात्मा का हम है, तो परमात्मा के घर जाना ये बात अपनी खास है, अपनी खास बात है। पिता के घर के माया घर होता है, तो भगवान का धाम है। न तो सूर्य हो न शशांको न पावगा यदि गत्वा दान्य वर्तन्ते तद्धाम परम वो मैं नाम और सब लोगों में आ ब्रह्म भवना लोग पुटापति का ब्रह्म लोग जाकर के विधि से आते मन माओ पर तुमते पुनः मेरे बिंदते मेरी प्राप्ति होने के बाद फिर जन्म नहीं होता क्योंकि अपने घर पहुंच गए मुसाफिर मिट गई अपना अपने छप्पर ही हो उठा अपने घर का जाते ही मुसाफरी मिट जाती वहाँ मुसाफरी नहीं है तो अपना घर है अपना घर आते ही शांति मिल जाता है भूले भट गए जितना पड़ा सब आराम से घर पर आ गए बस तो भगवान के घर पर है वो अपना घर है साक्षात अपना घर है भगवान तो अपने घर जाने में सको नहीं मानते है जाग मुसाफर देख जरा तेरे कूच की नबुद बाजरे यहाँ से चलने की नबुद बाजरे ये बारिश नहीं अपना घर नहीं है अपना कुटुम नहीं है अपना नहीं है यदि वो अपना मांगा यही जरा मना कारण बार बार दुख पाने का कारण यही है यहाँ के कुटुम को बड़ा मान लिया यहाँ जमीन को बड़ा मान लिया यहाँ घर को बड़ा मान लिया और इसमें रह सकते ही नहीं कभी रह सकते ही नहीं कोई नहीं रह सकता पराया घर सब पराया घर हमारा घर तो धाम परम परम धाम है यदि नंदी वर्तन थे जाना के बाद क्यों घर पर पहुंचे घर पर पहुंचते ही मुसाफरी मिट जाती है पक्का नियम है अपने घर पहुंचते ही मुसाफरी नहीं रही जब तक अपने घर नहीं पहुंचे तब तो मुसाफिर है पराया घर अपना घर तो नहीं है खरीदा तो ईश्वर के सिवाय दूसरे लोगों में है नहीं रह सकते तुम लोग में नहीं रह सकते पितरों में नहीं रह सकते देव लोग में नहीं रह सकते और अपने पिता के घर से कोई निकालना है ही नहीं पिता का घर अपना आकर्ष होता है अपना इस वास्ते हम पिता गए जितने प्राणी है जितने जीव अनंत अनंत अपार अपार अपार 16 लाख जाति पता ही है 16 लाख देवता दानव राक्षस भूत प्रेत प्रशास ये सब 16 लाख नहीं अलग है बहुत जीव है सब परमात्मा का अंश भूत सकारी पापी से पापी उन्यास है पुण्यास अपवित्र से अपवित्र और पवित्र से अपवित्र सबके माँ बाप भगवान सब हमारे माँ बाप है भगवान हम भगवान के लाल में बालक हैं चाहे बहन हो चाहे भाई हो कोई भगवान के बालक है जैसे बच्ची हो पिताजी की गोद में खेलती है बच्चा होता है वो पिताजी की गोद में खेलता है बच्चा और बच्ची हो परमात्मा गए उनके लाल के पुत्र सब मम प्रिय सब मोहजाए मेरे पैदा किए हुए ऐसा मेरे को प्यारे सब मम प्रिय सब मोहजाए प्यारे पुत्र पुत्र भगवान के भाग चाहे बहन हो चाहे भाई हो सब प्रिय भगवान के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंग्रेज सब भगवान के दुराचारी पापियों ने सिंह तीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब भगवान के सभी भगवान के अपा सब ये पक्की बात स्वीकार करो और कह लिया बोधों ने निहाल हो गए ये घर अपना नहीं है ये कुटुम्ब अपना नहीं है ये जमीन हमारी नहीं है ये जायदाद हमारी नहीं है ये धन हमारा नहीं है लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया तक है एक खोड़ी साथ नहीं जाए अरबों रुपया एक खोड़ी भी साथ में नहीं जाए तू अपने आई नहीं अपने भगवान जो साथ में रह गए धर्म में जाओ तो भगवान साथ में स्वयं में जाओ तो भगवान साथ में तुम लोग जाओ तो भगवान साथ में मित्र लोग आवे तो भगवान साथ में साथ छोड़ते नहीं दूसरी साथ रहते नहीं भगवान तो साथ छोड़ते नहीं दूसरी वस्तु साथ रहती नहीं तो भगवान को बड़ा मानव सीधी बात भगवान सदा सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में हो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से निर्दिष्ट ईश्वर सबके हृदय भगवान रहते हैं खास हृदय में रहने वाला मैं भगवान एक पक्की बात है एकदम एकदम सच्ची बात है सच्ची बात स्वीकार कर दो मेरा पावर है और कोई अपना नहीं है। अपना तो केवल भगवान है। ये माता पिता भाई बंधु चाचा चाची आदि साथ कोई नहीं रहेगा, कोई साथ नहीं रहेगा। वहां जाने वाले लाखों थे पर जाने वाला कोई नहीं। जब जाने की तैयारी है तो डेरा दिया मशान में, वहां जाने वाले तो लाखों थे पर जाने वाला साथ सजा कोई ऐसा थे है ही हमारा दूसरा बचा दिया हुआ अपने अपने एक थे वह सभी अलग गाँव के दूर गाँव नदी नाम समझो नौका में इस बार चल जाते उस बार उन्होंने सब आ गए सब अपने कभी भीड़ होता रहे कभी छीड़ होता रहे कभी ज्यादा आ जाते कभी कम आ जाते सब ऐसे आ जाते सब कैसे चौचली का मेला है चौचली का मेला है रहने वाला कोई नहीं साथ में रहने वाला भगवान है वो साथ छोड़ते नहीं दूसरा साथ रहता नहीं दूसरा तो साथ रहता नहीं अरे भगवान साथ छोड़ते नहीं उसको याद नहीं करते जाने वाले उसको याद नहीं होते फिर रोते एकदम सीधी बात है सरल बात है पक्की बात है सच्ची बात है ठोस बात है अपनी बात है ये बात पक्की बात भगवान ये बात सब भगवान सब के सब यह बात सब के एकदम सच्ची बात है इस वास्ते हो जाओ अर्ष भगवान है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें माँ भी भगवान बाप भी भगवान माता धाता पिता माँ दादा भी भगवान पिता माँ परदादा भगवान है खास भगवान माता धाता पिता माँ पिता माँ पक्की सच्ची बात को स्वीकार करना बस बस ये सत्संग वही है जो सच्ची बात को पढ़ रहे सच्ची बात को पढ़ रहे वही सत्संग दूसरी पावन पड़े धन है घर है अपना नहीं और साथ में लाए नहीं ये दो बात याद रखो याद रखो साथ में लाए कुछ भी शरीर आया था और शरीर भी यही रहेगा साथ में अब चीज है ही नहीं कैसे नहीं साथ पुनर्पाप पुनर्पाप भुगाए नहीं है वो भी साथ रहने वाले नहीं है अभी हमारे मना पानी निकाल रहे सबसे पक्की यदि बात है भगवान के सेवाए दूसरे को अपना मत मानो सेवा करो सेवा करो सेवा की सामग्री भी आ गई और सेवा के करना जिसकी सेवा मिल जाए वो भी आ गई या होगी बस दुनिया अपना साथ हो भगवान है अपना साथ रहे कोई अपना साथ पाप और पुण्य में भी अपना भोगा गए वही खत्म साथ में रहने वाला नहीं न पुण्य रहता न पाप रहता है कोई भी साथ नहीं रहते ए भगवान साथ छोड़ते नहीं अब मानव तो रहते हैं न मानव तो रहेंगे प्रकार को तो रहेंगे अस्वीकार को तो रहेंगे आप उसे मानने के अधीन नहीं है भगवान तो है अपना पक्की सच्ची ठोस और ये हमारा परिवार हमारा बिल्कुल सच्ची बात है भगवान हमारे ये बात मानो तो ये न मानो तो ये मानो तो सुखी हो जाओगे नहीं मानो तो पाओगे ये मान है न मानेगा फल है मान जाऊ तो बहुत हो जाएगी आनंद हो जाएगा सदा सुखी फिर सदर बात है एकदम बकरी बात है पहले ही मान है बस अंत ही तो इतना देंगे पामर तुरंत सब छोड़ेंगे तो पहले छोड़ दो पहले से छोड़ दिया साधु विचार कर भली समझ लिया दिव्य जगत को फूट पीछे देखे भीड़ थी तो पहले ही बैठा रूठ पीछे देखे भीड़ थी तो पहले राम जी थी तुम तुम्हारे हमारे अंत तो साथ रहेंगे नहीं ऊपर भी सही है साथ नहीं मान रहे सेवा कर दो जैसे मुसाफिर भावे तो उसे सेवा कर दो भोजन करा दो आदर सुधार कर दो रहेगा नहीं रहना है ही नहीं हमारे जब है वो मालूम पड़ेगा सब वो छुट्टी दे दो तो आप वो छुट्टी मिल जाएगी। आप छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप छुट्टी नहीं दोगा तो आप होगी। आप छुट्टी दो हमें छुट्टी दे, अब बैठा दो बैठा दो अंत तो ही तजेंगे ब्राह्मण तो तजे अब गीत है भगवान नाम भगवान नाम कीर्तन। हे भगवान आप हमारे हमारे प्रभु का नाम प्रेम से बस भगवान सुनाओ हम भगवान हमारे हरे रामा।